transcendente sunt aiunt, insondabile sunt, sine solution, cum canto, metafizica cecidit, autut hecuba captamanet. Nocte veneris, spiritus sanctus, mem tertium oculum aperuit, et stat in marcana universia cingi, dolor immensus in pectore meo expansus est. Et eodem tempore letitia sublimis hec expulsatio vitae di proclama verunt postridi et praventiam sensi. Socrates erat, Aristoteles secundo, Plato, Shakespeare, Beckett, Shaw. Sentum anima sapientes me amplexes sunt, vocesque ex illo die mecum colocuntur. Philosophi et poeta, qui in haza aeternitate dramatis mei symposium Arcadiae personae fiunt nemo causam felicitandi explicavit. Nam ut illi ad divinam sapientiam perveni, et eodem tempo expulsatia vita ti proclama vero postridi et praesentiam sensi, et eodem tempore laetitia sublimis dolor immensus in pectore me o expansus est. Et odem tempore laetitia sublimis hic expulsatio vitae ti proclama verunt postridi a praesentiam sensi. Vir mihi gratulatus est, Socrates erat, Aristoteles secundo, Plato, Shakespeare, Beckett, Shaw. Sentum anime sapientes me amplexes sunt, vocesque ex illo die mecum colocuntur. Philosophi et poete, qui in hac aeternitate dramatis mei symposium Arcadiae personae fiunt, nemo causam felicitandi explicavit.